राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 13 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम परमात्म तत्व है वो तत्व लोग विलक्षण है और वो सबको मनुष्य को प्राप्त कर सकता है। विलक्षण तत्व है और सब मनुष्य मात्र को प्राप्त कर सकता है। इतनी शुभ बात है, केवल उसकी चाहना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, परम प्रेम की प्राप्ति हो, कोई इच्छा न रहे, शांति की प्राप्ति हो, धर्मात्मा बन जाए, ये सब इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसा पद है तो उस तत्व की प्राप्ति का अधिकारी सब है मनुष्य मात्र, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, सब होता है, वो सबको मिट सकता है। ऐसा परम पद है, मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है। जिसमें नुद्ध तो पहले कारण के हिंदुओं के धर्म के अनुसार ही है वो थी, परंतु उसको प्राप्त करना चाहे तो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि चाहना मात्र से मिलता है। सांसारिक वस्तुएं सहना मात्र से नहीं मिलते, सहना भी हो और उससे उद्योग भी किया जाए और प्रावधि साथ देता तो प्रावधि की मुख्यता है। ऐसा प्रावधि की मुख्यता नहीं है, प्रावध तो कर्म का फल है। प्रावध होता है वो कर्म होता है, कर्म क्रियमाण कर्म, और कर्म का उपसंग्रह होता है संचित में, संचित में जितने एक से एक कर्म इस शरीर में भोग के लिए रखे जाते हैं उस विभाग का नाम कर्म है। कर्म में उस विभाग का नाम कर्म है, प्राप्त कर्म जितने कर्म किए हुए पड़े हैं अनादिभाव से, उस कर्मों से जितने कर्मों के भोगने के लिए मनुष्य धर्म की आवश्यकता है उतने कर्म वो प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हें भी सब किए हुए कर्म है, कोई तत्व नहीं है, तो क्रियमाण कर्म होता है, क्रियमाण प्रारब्ध प्रायश्चित क्रियमाण कर्मों का भेद है। तो कर्मों में प्रारब्ध ही मुख्यता है संसार के फल मिलने में, परमात्मा में प्रारब्ध है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तत्व है वो कर्म का फल नहीं है। फल फल सदो निवेदित है, परमाशा बन जाता है, फल कमा कमा फल देकर नष्ट हो जाते। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, ये तो केवल आपके इच्छा का ही फल है। अपनी इच्छा करो ऐसे पूरा हो जाएगा, ऐसा मात्र से कोई दूसरी जरूरत नहीं, इच्छा एक ही चाहिए। जैसे परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता, ऐसे इच्छा आपकी एक परमात्मा की हो बस, और कोई इच्छा नहीं रहे, क्योंकि वास्तव में वो इच्छा है नहीं, परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है। इस वास्ते इसकी प्राप्ति के लिए सब के सब मनुष्य मात्र ही अधिकारी है, इसका कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का, पक्की बात है एकदम। क्यों चाह रहा, राम और कृष्ण चाहते ना जीना चाहते ना मरना चाहते, और कोई चाहे मान बढ़ाई आदर भोग ये तो तुझ चीजें, मरना और जीना भी नहीं चाहते, मरना भी चाहते जीना भी नहीं चाहते, तो ये प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य मात्र अधिकारी है, वो हिंदू ही हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई जान हो, केवल सोचता है उस परमात्मा को। परमात्मा में ये भेद है ही नहीं, कोई हिंदुइज मिले मुसलमान ही मिले यहूदी मिले कोई मिले, मनुष्य बात तो मनुष्य बात क्यों है, मनुष्य में शक्ति है, दूसरे में वो विवेक शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति मुख्यतः में, तो विवेक शक्ति अपने खाने पीने का सब है, नगरी सब खाएगी परंतु ढाकने खाएगी, वो सब खाएगी मैं आंख नहीं खाएगा, हृदय पारमार्थिक बीच में कोई निषेध नहीं, किसी को निषेध नहीं है, चाहना नहीं होता नहीं होता भरी, चाहना मात्र होने से अभी प्राप्ति हो जाती है, सभी प्राप्त हो सकते सब परमात्मा गए योग की प्राप्ति, धर्मात्मा होना योग की प्राप्ति होना, ज्ञान योग प्राप्त होना, भक्ति योग प्राप्त होना है, ये सब वास्तव में होती है वो सब निष्काम होने से, उन्होंने का सब अधिकारी सब इस बात को तत्व से जानते हैं। इस वास्ते मौका बहुत बढ़िया मिला हुआ है, और कुछ नहीं तो मनुष्य में तो है ही है, मनुष्य मात्र का पूरा अधिकार, पूरा अधिकार है, कम नहीं है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, कोई वर्ण हो कोई आश्रम हो, ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो, चारों वर्ण के लिए चारों आश्रमों के लिए इनके सिवाय दूसरे मनुष्य मात्र प्रभु के प्राणवश होते हैं, ऐसा तत्व है, सबका अधिकार है, स्वतः जन्म सिद्ध अधिकार है, इस वास्ते सबके सब इस बात के अधिकारी है, सबके सब देश बात है, सबको अधिकार जन्म जन्म जाए जन्म जात, अब उसे अधिकार तो भगवान ने दिया है और भगवान ने साथ सामर्थ्य भी दी है, और चाहना मत करो उस पद के चाहना, उसके लिए उसकी योग्यता अधिकार सबको है उस तत्व का, वो विवेक शक्ति आपको दी हुई है, मनुष्य भी कोई किसी को मना देता है तो जितने काम वो कर सके जितना अधिकार हो मोटर भी देते हैं बता देते हैं, तो भगवान के राज्य में उसको अधिकार देते हैं, सबको अधिकार मिला हुआ है, सबको योग्यता है, वो सबको अधिकार है, सब उस पर पात्र है, इस वास्ते मनुष्य को कभी भी परमात्मा की प्राप्ति से हताश नहीं होना, निराश नहीं होना चाहिए, मनुष्य मात्र के लिए बहुत सार बात है एकदम। उत्साह सारे जीवन में उत्साह, और इच्छा नहीं रहे, और इच्छा संसार की वो बंद है, अरे वो पूरी होती नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, और मानने से बच सकते नहीं, ये दो बात है। इच्छा कभी पूरी होती नहीं, मानने से बच नहीं सकते, तो मरने से डरे नहीं, तो जो अवश्य मरना है उसे डरने क्या मतलब, अवश्य रहस्य तरह मुझे विषया बहुत समय तक रहे मैं तो मंत्र विषय भी तो होगा, डरते ही रहे मरते ही रहे तो क्या फायदा, तो अवश्य मेव करना है उसको स्वीकार कर ले, मरना है पर रहना नहीं, अरे मरने में भय नहीं है, भय तभी तो है जब जीना चाहते हैं, इच्छा है मन में जीने की तब तो मरने से भय लगता है, जीने की सही नहीं मरने के भय नहीं, ये सब की बात है। ऐसा पूर्ति हो गई नहीं कभी भी तो उसे त्यागने में क्या अर्थ है, पूरी होती हो इच्छा तो पूरी कर दो, अच्छा पूरी हुई तो सच्ची महाराज दी भी अच्छा इस बार से इसे छोड़ दो, पूरी हो ही नहीं तो छोड़ना तो हो सकता है, छोड़ने में सब सुनता है, सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब समर्थ है, सबके साथ विवेक शक्ति है, ऐसे उसकी प्राप्ति होती है। इस वास्ते मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, उसकी प्राप्ति की शक्ति में कोई बाधा नहीं है, मनुष्य आप इच्छा संसार कर लेता है, अच्छा छोड़ नहीं सकता, इच्छा पूरी होती ही नहीं तो छोड़ने में क्या है, छोड़ने में सब स्वतंत्र है, इच्छा पूरी करने में सब प्रबंध है, छोड़ने में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र छोटा बड़ा सब परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सबका अधिकार है, सब मनुष्य मात्र का, पशु पशु पक्षियों में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पुरुष पशुओं की प्राप्ति वो शक्ति नहीं है, उनको विवेक शक्ति प्राप्त नहीं है, मनुष्य को विवेक शक्ति प्राप्त है, लेते नहीं काम है, विवेक शक्ति काम लगे तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाए तत्पर, संदेह नहीं है, मनुष्य मात्र अधिकारी किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई ज्ञान हो, इस तत्व को प्राप्त करने में सबका अधिकार, सबका हक लगता है, जैसे ब्रह्मा जी के सुर में तो तेन सब पाप समाना भंजा नहीं कृतम विपाकम रेग पदाग पतुक भेद जीव नमस्ते जीवेत यो मुक्ति फले श्रद्धा भाग अधिकारी सब अधिकारी और इच्छा नहीं और चाहना नहीं, हमारे पद मिल जाएगा, हमारे पद सरलता से सीधी सीधी रीति से सबसे योग्यता है, सब में वो ताकत है, सब में बल है, अधिकारी है मनुष्य मात्र, उसी प्राप्ति में स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं है, दूसरे अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, बलवान है, योग्य है और अधिकारी है। इस बात से कोई संबंध संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र भी, सब सब योग्य है, अधिकारी है, कभी कोई बात नहीं, कभी ये मानना है। अब मान्यता को छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। सभी स्वतंत्र है, सभी बलवान है और सभी इस प्राप्ति के योग्य है और सभी इस प्राप्ति के अधिकारी है। ये चारों बातें मिली हुई है, भगवान ने कृपा कर दी है, स्वतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं, परमात्मा विराज प्राप्त नहीं, भोग प्राप्ति में स्वतंत्रता नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति का अधीन है, ये प्रवृत्ति नहीं है, सभी अधिकारी सभी योग्य है, सभी स्वतंत्र है। इस तत्व को प्राप्त में सब बलवान है, शक्ति इसमें योग्यता कम नहीं है। इसी चर्चा भी हम कर सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं, साफ पराधीन नहीं। इस वास्ते किसी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। संसार की प्राप्ति में तो आशा रखना ही भूल है, क्योंकि वो तो साथ में रहेगी नहीं, वो साथ जाएगी नहीं, और ये तो साथ में रहेगी, भगवान हमारे हर में साथ रहते हैं, किसी लोग में जाए तो उस लोग में साथ में। इस वर्ष की प्राप्ति में सब अधिकारी, सभी स्वतंत्र है, सभी भगवान है, सामर्थ्य सब में, योग्यता सब में, अधिकार है सबका, और तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान ने सब दिया है साथ में। जैसे कोई अधिकार दे रहा है तो उसको बंगला भी देते हैं, मोटर भी देते हैं, योग्यता भी देते हैं, अधिकार भी देते हैं, तो भगवान के दरबार में इत्याद न हो, ऐसी बात नहीं है। सबके सब स्वतंत्र ऐसे प्रतंत्र नहीं है, अब प्राप्त करे ही नहीं तो उसकी मर्जी है। जैसे गंगा जी है, किसी के लिए ऐसे नहीं कि तुम्हारे ना करते हो, पापी से पापी के लिए भी गंगा जी में सही, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के लिए भी गंगा जी में सही, निर्बल के निर्बल, निर्बल से निर्बल के लिए परमात्मा गंगा जी में सही। अधिकारी कोई है ही नहीं, सब अधिकारी है। जैसे गंगा जी सबके लिए पूजनीय है, जिसका चरणोदक इतना विचित्र है तो स्वयं तो विचित्र है ही, चरण भी ऐसे सब प्राप्त कर सकते हैं, करने में कोई बाधक नहीं है। कितने ही ब्राह्मण, कितने ही गाया, कितने ही पी जाए खूब रहते से, अगर कोई बेग में मर भी जाए तो अपनी जगह था, क्या जश्न पैदा करते हुए पुण्य नहीं था, परमात्मा की प्राप्ति करने का तो अधिकार योग्यता है, पाप है ही नहीं, पाप है ही नहीं, सब ऐसे पूरे अधिकारी है। इस वास्ते मनुष्य मात्र को हिम्मत चाहिए इसमें, कैसी उत्तम बात है, मात्र प्राणी मनुष्य मात्र उस प्राप्ति के अधिकारी, कोई जाति हो, कोई आश्रम हो, किसी देश का हो, कहीं रहने वाला हो, क्योंकि परमात्मा के वंश है, ममय वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन सनातन अंश दार जीव मात्र अंश जीव अविनाशी चेतन आमद सदराशि कमी नहीं है। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सबके सब अधिकारी, ऐसी मौत की बात है। हमारे देश में वीर बालक और वीर बालिकाएं हुई सबसे तेज, अरे परमात्मा विषय में सब तेज, अपने कर्तव्य के पालन में सब तेज, अतः कभी निराश नहीं होना चाहिए इसमें, पूरा अधिकार सबका, परमात्मा प्राप्ति में अधिकार पूरा सबका, संसार की प्राप्ति पूरा अधिकार नहीं, बरोबर धनवान लखपति नहीं बन सकते, सब नहीं बन सकते, पर परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।